creature known as Balrog was born that very night. His wrist, and the blaze lit the heavens. The stain. fit for war, and to the Balrog the Lord's finger beckoned. We'll be right back. We'll be right back. Hey, cheers, guys. Thank you. Thank you so much. I wish we could give 10,000 shots to all of you and we could all do one at the same time. Hey, cheers for Joey's birthday. It's his Australian birthday now and it's his American birthday tomorrow. Yeah, those coming tomorrow. Joey, it's his birthday. Happy birthday, Joey. I love my brother-in-law. All right. I love you, baby Helen. All right, we're going to do some weird-ass satanic rap for you. Yeah, that's it. Thank you. Can we get one more song? Terry, turn on those fucking floodlights, boy. I want to see everyone. Yeah! W jednym z najpopularniejszych sklepów muzycznych w Chicago zobaczyłem to wydawnictwo na płytach winylowych i aż nie mogłem uwierzyć. Tyle materiału, 86 tracków. Nie wiem, ile tych płyt było, wiem, że cena to $220. Dzisiaj z albumu Live at the Red Rocks, Evil Death Roll, Ice Five, The Reticent Raconteur, The Lord of Lighting, The Belong, Teardrop, Hot Water, The Grim Reaper i Planet B na sam koniec. Wspaniałe rock'n'rollowe, elektroniczne szaleństwo z podznaku tej niesamowitej australijskiej orkiestry. Na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania porcja muzyki od debiutantów, za których powiem Państwu, trzymam kciuki. Konstelacja, Tyrada, Zosia Szklarska i Microheart. I mówię dobranoc, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Dziękuję. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. W usta moje wkładasz nieodpowiedzialności, słowami często władasz. Bez opamiętania, sztuka doradzania. Jeśli nie wiem, to wypowiem się bez skrępowania. Zmieniać. Swojej banalności i wszelkie nie wypada znikło z mojej świadomości. I znów nazwisko, chodzenie tam, gdzie blisko, a jak latać bardzo nisko. Te zmiany takie straszne, że chyba dziś nie zasnę. Wolę się zażyć właśnie, prawić w głowie puste baśnie. Próbuję pojąć wszystko, przejęte znów nazwisko. Chodzenie tam, gdzie blisko, a jak latać bardzo nisko. Te zmiany takie straszne, że chyba dziś nie zasnę. Wolę się zażyć właśnie, prawić w głowie puste baśnie. śpiewam.